أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده قصص الأنبياء وهم نمبر فتا محترم ورنو فأول نمبر فتا كيف مش قصة دي زي ترى في ذلك شد آدم أو حواء عليهم السلام تخب بشر نشر أو ديرس لكثرن جي الله عز وجل فرماي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ده آدم أو حواء عليهم السلام تخ ده بشر دير لي عدد نشر أو بعد خلقوا عدد بردي ترتوجي دم ذك برمخ حقا أول قناة بيش أسوى جه غو جل ده بلوة ده قابل بلاد ورونو ده آدم عليه السلام ده أول نوي أولادو تخ قابلو، حتى في روايات كي ده آدم عليه السلام أول أولاد قابلو، أو الله عز وجل بخبل كتاب كريم كي ده قابل قصة ده خبل ورور حابل سر ذكر كرير أو قصة داسي ده چه ده قابل پا طبیعت کی زجوالی او شدت پروت و مگر حابل نرم سندار مهربان سره و قابل ده زراعت او کشت کار کوا بزگر و خو حابل بسون پیول چوپان و او تاسه تا معلومه ده چه چوپانی رحم شفقت ده ضرورت داری چوپان باید پر حیوان رحم و لری داسه نه چه پوسی چه حیوان وجی دی بیای هم پریش دی یا یوینی چه حیوان تجی دی هیر یکی یا حیوان ضعیف دی درون بار پروری دا ظلم دی. نو اصلا دا حیوانات روزن رحم او شفقت غواری، نو حابل هم مهربان او نرم سریو، او په هغه وقت کی بشریت و یو بل مخالف قانون ته دا نسل دا دیروالی په خاطر ضرورت درلودی. که ته هم نن ورځ په شرع او قانون کې د خور سره واده کول حرام دي، مگر په هغه وخت کې ټول سره ورونه او خوندې و، ټول د آدم علیه السلام زامن یا لوڼې و. د پاره د دې چې نسل ډیر سي، نو هلته شرع او قانون داسې و چې هر رور د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغه خور څخه چې د ده سره غبرګولۍ زیږېدلې وي. نو قابل د هرې خور سره واده کولای سوای بله هغه د دغ پر ګولۍ خور تخه، او حابل هم د هرې خور سره واده کولای سوای بله هغه د دغ پر ګولۍ خور تخه. نو د حابل خور د واده په لحاظ و قابل ته ورنږدې وه، باید د هغې سره یې واده کړی وای، مگر د حابل خور د قابل تر خور په شایست کمه وه. نو د قابل دا نه وه خوښه چې د ده خور د حابل سره واده وکړي او دی د حابل د خور سره واده وکړي، بلکې قابل غوښته چې دی په خپله د دغه خپلې خور سره واده وکړي، حال دا چې دا کار حرام و. آدم علیه السلام پر حرام کړی و ځکه هغه د دوی نبی او رسول و، او د قابل دغه قانون نو خوښ ناراضه و. او بل دا چې آدم علیه السلام و دوی ته د قربانۍ شرع او قانون هم ایښی و. قربانۍ څه شی ده؟ قربانۍ اصلا هدیه ده چې و الله عز وجل ته هدیه کیږي، لکه نن ورځ چې موږ هم د هدیې په نامه سره قرباني لرو. د نن ورځې هدیه څه شی ده؟ هدیه هغه ده چې و الله عز وجل ته یې ورکوو، د هغه د رضا دپاره یې حلالوو. که څه هم پر فقیرانو ویشل کیږي، خو اصلا نیت مو دا دی چې موږ یې د الله عز وجل دپاره حلالوو، چې دې ته قربان ویل کیږي. نو هغه وخت هم د دوی دپاره د قربانۍ شریعت موجود و، او د دوی دپاره د قربانۍ د قبلېدو یا نه قبلېدو علامه هم موجوده وه. هغه دا چې کومه قرباني چې به قبوله سوه هغه اور خوړل، د اسمان د طرفه په سایقه یا په اوریت کې اور راتلی، هغه قرباني به سوزل. نو دا به معلومه سوه چې دا قرباني الله عز وجل قبوله کړه، او کومه قربانی چې به نسبه قبوله هغه به دغه صفات و. نو دغه د قربانی ورځ راغله، حابل د خپلو مواشیو او پسو څخه هغه بهترین او ښه حیوانات د قربانی لپاره تقدیم کړه. هغه ښه پسونه یې خوښ کړه او هغه یې د الله عز وجل د هدیې دپاره اختیار کړه. مگر قابل داسې حبوبات راوړه چې د خوراک قابل نه وه، خراب او بیکاره غنم او یا داسې نور شیان یې د قربانۍ دپاره تقدیم کړه. په دا سبا ورځ چې راغله ویلې ده چې د حابل قرباني قبوله سوې ده او د قابل قرباني پر هغه حال پاته ده، اور نه دی ځینې مشتی. نو د قابل عناد نور هم د حابل سره زیات ده. یو خو قابل نه غوښته چې د حابل د خور سره واده وکړي، او بل دا مسئله د قربانۍ هم پیښه شوه. نو شیطان دا وسوسه ور واچول چې ورور دې مړ کړي، او قابل هم دا نیت وکړي چې حابل مړ کړي. قتل او وژنه په دوی کې نه وه مشهوره، اوله جریمه ده چې د بشر په تاریخ کې پیښیږي. نو ورغی خپل ورور ته ویل زه تا وژنم. حابل ویل که ته ما وژنې زه د خپل ځان دفاع نه کوم، مړ مې کړه، زه نه لاس درغځوم او نه دې وژنم، او تا چې کوم نور ګناهونه کړي دي دغه زما په وژلو به دې یوه بله ګناه هم زیاته شي. نو واقعا هم په یوه تاریکه شپه کې کوم وخت چې حابل بده و، قابل یوه لوړ ډبره راواخیسته او حابل یې پر سر په ووهه او مړ یې کړه. دا په تاریخ کې د بشر هغه اوله جریمه ده چې جریمه د قابل د ورور په وژلو سره وه. اوس قابل اریان سو چې د دغه مړه ورور په جسد څه وکړي. اول نفر دی چې مري یا وژل کېږي. تر حابل د مخه څوک نه وو مړ سوی، نه پوهېدل چې په مړو څه وکړي. اوس یې ورور مړ ورته پروت دی او دی اریان دی چې څه په وکړي. نو یې د حابل جسد په شا کړي او رهي سو، نه پوهېږي چې څه په وکړي او چیرې ولاړ. قابل پر دغه حال و چې الله عزوجل دوه کارګان راولېږل. د دغه دوو کارګانو د قابل په حضور جنگ سره وکړ، او هغه یوه کارګه هغه بل مړ. قابل ورته ګوري، هغه ژوندي کارګه په مځکه کې غار وکیندی او مړ کارګه یې دا غار ته ورواچاوه او بیا یې خاورې پر واچولې. نو قابل د کارګه څخه دا زده کړه چې څنګه خپل ورور په خاورو کې ښخ کړي. نو یې مځکه وکیندل، حابل یې په هغه غار کې کښېښاوه او خاورې پر واچولې. بیا نو پښېمانه و چې څنګه اولې مې دا کار وکړ، مگر توبه یې ونه کړه، د الله عز وجل څخه یې د مغفرت غوښتنه ونه کړه. پښېمانه و مگر بخښنه یې نه و غوښتل. او تاسې ته دا معلومه ده چې په توبه کې یوازې پښېماني کفایت نه کوي، دا چې انسان پر دې پښېمانه او غمجن وي چې ولې مې دا غلط کار وکړ، دا توبه نه ده، بلکې د الله عز وجل څخه به د مغفرت طلب هم کوي. دغه قصه او د هغې واقعات الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې ذکر کړي دي، او د سورة المائده په اوویشت او نورو وروستنیو آیاتو کې فرمایي: واتل عليهم نبا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نو الله عز وجل فرمائي وو آيديت بني إسرائيل يا قريش خبر د دوه زامنو د آدم چه هابل او قابل و په حق سره. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. کم وخت چې نږدې کړه دوی دواړو قرباني نو قبول کړه سوه د یوه څخه د دوی دوو چې هابل و او د هغه بله څخه نه سوه قبوله. دا پس له هغه څخه چې آدم علیه السلام د هغه انجلۍ نکاح د هابل سره وتړل او قابل د هغې نکاح د ځان دپاره غوښته نو د آدم علیه السلام په امر دوی دوو د الله عز وجل و دربار ته قرباني وړاندې کړه د پاره د دې چې دا انجلۍ د هغه چا سي چې قرباني یې قبوله سي. هغه و چې د هابل قرباني قبوله سوه د آسمان د طرفه اور راغی د هابل قرباني یې یووړ چې په هغه وخت کې دا د قرباني د قبلېدو علامه وه. قال لأقتلنك. قابل ويل جذب خام خاتا ووجنم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. حابل ويل بيشاك الله جل جلاله قرباني ده پرهزگارانو سخ قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کچیری تا و ما ته لاس را وغځاوه د پاره د دې چې ما ووژنې زه نه یم غځوونکی د خپل لاس و تاته چې تا ووژنم بې شکه زه بیریږم د الله جل جلاله څخه چې رب العالمین دی. انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. زه د دې اراده لرم چ اختصاصه ته په ګناه زما د وجلو او په خپل ګناه هغه چې په خوا دي کړی ده نو سیبه ته د دوزخانو څخه او دغه اور جزاء د ظالمانو دی چې په نه حق سره وینځوي. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. نو شایسته کړ دغه قابل ته نفس اماره ده د وجل د ورور ده چې هابل وو او بیا یې ووژل. نو وګرځې دې قابل په دنیا او آخرت کې د زیانکارانو څخه د تاوانیانو څخه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. دا نو الله عز وجل یو کارګر اولیږي چې کیندل یې کول په ځکه کې د پاره د دې چې وشي قابل ته چې څنګه پټ کې جسد د ورور خپل. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قابل ويل أبسوز دي مالره أيا عاجزة وم دا جيتخه چه سم دي پا مثل دا داغا كارده چه پوت کري نواي جسد دا ورور خفل. فأصبح من النادمين أو بيانو وقرده دي دا پشيماني كون كو سخه پشيمانو چه ولي مخفل ورور مرد. إمام أحمد ترمزي أو أبو داود د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ذكر روايات كوي چې د عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه د شهادت په وخت کې وویل. يعني هغه فتنه چې د عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه پر ضد جوړ شوی و دغه فتنه په وخت کې سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وویل شاهدي ادا کوم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل چې دا به فتنه وي. يعني دغه حالات دما خلا رسول الله عليه الصلاه والسلام ویلی و چې دا به فتنه وي او دغه د فتنې په وخت کې بناس تر تکون کې به تر وي. یو چا ویل یا رسول الله کچيري یو څوک زما کور ته را داخل سو یعنی زه د فتنې په وخت کې کور ناس وم نه راوتلم او یو څوک زما کور ته را داخل سو او لاس را باندې پورته کوي چې ما مړ کی. رسول صلی الله علیه و الی و سلم و فرمایل کن ک ابن ادم س لك دا آدم عليه السلام زوي يعني لك هابل داست دا مقابل طرف دا وجل دا فارة لاس مغزو دا تتنو پا وقتی که یو توق تا وجنی بیا هم دا هغه دا وجل کوشش مکو. فبل حج شرب کرا غلی جش رسول صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي كن عبد الله مقتولا ولا تكن عبد الله قاتلا. يعني دا الله عز وجل داست بندسه چه مقتول يه چې د بل چا د طرفه وژل سوی یې نه داسې بنده چې قاتل یې چې ته څوک مه وژنه. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور یې روایتوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې انسان نشته چې په ظلم وژل کیږي مگر د آدم علیه السلام پر اول زوی قابل د هغه په مثل ګناه وي. ځکه دی اول هغه څوک دی چې د قتل طریقه یې کښېښول. ولا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم ادمي الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. مقصد دا چې د قیامت تر ورځې چې هر نه حق قتل کیږي قابل د هغه په ګناه کې ورسره شریک دی. ولی هر څوک چې یوه بده طریقه کښېږدي د هغه ګناه خو یې په غاړه ده چې ده، او د قیامت تر ورځې چې هر څوک هغه ګناه کوي دی پکښې شریک دی. دا مسله عامه ده، د هرې ګناه د تاداو او اساس ایښوولو دغه جزا ده. نو قابل هم یوازې دا نه چې حابل یې مړ کوي، بلکې دغه د وژلو طریقه یې کښېښول. نو خود د هر قاتل سره په ګناه کې شریک شو. خیر، کم وخت چې قابل قتل وکړي نو وتښتوي، نه غوښته چې د آدم علیه السلام سره مخامخ شي. خپله ښځه یې ورسره رهي کړه او لاړ. هلته په اواره ځکه کې او دښتو کې ژوند کاوه. آدم علیه السلام د غرو په لمنو کې نږدې و غرو ته ژوند کاوه، مګر قابل په دشت او اواره ځکه کې د آدم علیه السلام څخه لرې ژوند شروع کړ. علاقات او ارتباط سره قطع شو، او دلته په دشت کې د قابل اولاده ډیریږي او نشریږي، او د قابل په اولاده کې فس او فساد فحشا نشر شو. هو موحدین و، یوازې د الله عز وجل عبادت یې کاوه، بتپرستي او شرک نو پکشه، مګر د آدم علیه السلام د شریعت څخه یې مخالفت او فحشا کوله. ګناهونه یې شروع کړل، تقوا پکشه لږ شوه، نو خود ګناهونه پکشه ډیرېدل. چې دغې قصې ته به لږ وروسته را وګرځو. اوس نو خلق ودوو حصو ته وویشل شول. د شر او فساد خلق د قابل سره دي، د خیر او تقوا خلق د آدم علیه السلام او د هغه نورو زامنو سره دي. آدم علیه السلام نه 68 کاله ژوند وکړ. اصلا د ده عمر 10 کاله و، مګر د ده د عمر څخه 30 کاله واخیستل شوه. داسې ډېر احادیث ته چې ترمیزي او نور یې روایتوي او صحیح احادیث هم دي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کوم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کی د هغه ملا یې ورمسح کړه، د آدم علیه السلام د ملا څخه ټول هغه مخلوق راولویدل یا راووتل کوم چې الله جل جلاله یې خالق دی. د ده د اولاد یې څخه د قیامت تر ورځې او د هر انسان د دوو سترګو په مابین کې د نور یوه علامه یې وګرځول، او بیا یې دغه انسانان پر آدم علیه السلام عرض کړه، یعنی د هغه مخ ته یې وروتل. آدم علیه السلام ویل، یا رب دا څوک دی؟ ویل، دا ستا اولاده ده. نو آدم علیه السلام د دوی په مابین کې یو سړی ولیدی چې د هغه د دوو سترګو د مابین نور یې خوښ دی. آدم علیه السلام ویل، یا رب دا څوک دی؟ ورته وویل شوه چې دا په آخري امتو کې ستا د اولادې څخه یو سړی دی چې دا اود ورته ویل کیږي. آدم علیه السلام ویل، د ده عمر دې څونه ګرځولی دی؟ یعنی څونه عمر دې ورکړی دی؟ الله عز وجل وفرمایل، 68 کاله. آدم علیه السلام ویل، یا ربي زما د عمر څخه 30 کاله وربالا کړه. نو الله عز وجل په خپل قدرت دا د ده غوښتنه پر ځای کړه. نو کوم وخت چې د آدم علیه السلام عمر 68 کاله پوره شوه، ملک الموت ورته راغی. آدم علیه السلام پوهېدی چې د ده عمر 10 کاله دی، الله عز وجل خبر کړی و. نو یې ملک الموت وویل، آیا زما د عمر څخه 30 کاله نه دي پاته؟ ملک الموت ورته وویل، آیا تا و خپل زوی داود ته نه و ورکړی؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، فجحدت ذریته ونسیه فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. يعني آدم عليه السلام منكرت أو ده دفع أولادك إنكار موجود سو. خدغ إنكارية قصد نو هغا ده عمر وركولية هيرو نو فنسية هير يسو أو ده دفع أولادك هير موجود سو. أو آدم عليه السلام خطاوتي ده دفع أولادك خطاوت الموجود سو. ولی منکر سو؟ ځکه هیر یې و. دا کار قصدي او عمدي نه و، په هیر و، مګر بیا هم دغه شیان د بشر طبیعت وګرځېدل. انکار کوي، هیریږي او خطاوزي. څرنګه چې دغه د ده انکار د نسیان په خاطر و، نو انسان ورته ویل کیږي. عرب وایي، الانسان من النسیان. او آدم علیه السلام وفات، او ده هغه د شخیدو هم یو قصه ده. هغه ده د مخه تر وفات کم وخت چې ملک الموت ورته راغی، ده وشیس علیه السلام ته عهد او جاینشینی ورکړ. شیس د آدم علیه السلام زوی دی، او الله عز وجل د هابل تر مرګ وروسته ورکړ. کم وخت چې هابل ووژل سو او آدم علیه السلام ډېر په غمجن و، الله عز وجل و آدم او حواء عليهما السلام ته فبدل او عوزكي شيف ورکي، او ده شيف معنى ده الله عز وجل هبه عطا او ورکر، يعني ورکر ده الله. فصحيح حجي شربكي ابو ذر رضي الله تعالى عنه ده رسول صلى الله عليه وآله وسلم تخي روايات كوي چوه فرمايل، الله عز وجل يوصل او تلور صحي پير نازل كريد ورور ده هغه صحیفو او کتابو عدد چې د الله عز وجل د طرفه را نازل کړی سوی دي، یو سل څلور صحیفه او کتابه دي چې د هغو د جملې څخه 50 صحیفه پر شیف علیه السلام را نازل سوی دي. یعنی هغه صحیفه چې پر انبیاء علیهم السلام را نازل سوی دي، د هغو د جملې څخه 50 صحیفه یوازې پر شیف علیه السلام نازل سوی دي چې په هغو کې شریعت او قانون موجود وي چې د بشر حیات پر منظم کړي. هغه وخت شروع د بشر او ابتدا د ژوند و، تنظیم او تنسیق ته اشد ضرورت درلود، او آدم علیه السلام هم د خپل علم ډېره حصه و شیس علیه السلام ته ورښوولې وه. مګر شیس علیه السلام ونه کولای سوای چې ټول هغه علم چې د آدم علیه السلام سره موجود و زده کړي، ځکه آدم علیه السلام ته مستقیم د الله عز وجل د طرفه بې تعلیمه هر څه ورښوول سوي وه. نو شیس علیه السلام دیر شیان ذکره او دیر دوی عالمو، و خلق ته صنعت ورشاوه، و خلق ته تمدن ورشاوه، د شپو او ورځې حسابونه ورشول، او د دغو وختو عبادتونه ورشول چې باید څنګه د الله عز وجل عبادت وسي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد د ابو دمره السعدي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي په مدینه منوره کې مې یو شیخ ولیدې چې خبرې کولې. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ خلق ویل دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی چې د صحابه کرامو د لوی علماو څخه دی، د قران کریم او تفسیر د لوی عالمانو څخه دی. نو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه خبرې کولې او ویل، کم وخت چې آدم علیه السلام ته مرګ را حاضر شو، د مخه تر مرګ یې خپلو زامنو ته وویل، د جنت و میوو ته مې اشتها کیږي. ورونو د جنت میوې په رنګ او شکل داسې دي لکه د دنیا میوې، سیب، انار، انګور ټول په جنت کې موجود دي، مګر د دنیا میوې ورستیږي، خرابیږي، خو د جنت میوې ورستېدل او خرابېدل نه لري. او بل د دنیا د میوو خوند مزه عادي دي، مګر د جنت د میوو خوند نعیم او نعمت دي. نو آدم علیه السلام غوښته چې داسې یوه میوه وخوري چې مثل یې په جنت کې موجود وي. نو اولادونه یې رئیس وه چې میوه ورته راوړه. په مخه ملایکې ورغلې، طبعا دا ملایکې د بشر په شکل وې چې کفنونه او خوشبویي ورته راوړه، کلنګان، بیلچې او یومان ورته راوړه. دا داسې سامانونه دي چې د مړي د تجهیز او شخېدو اساس. ملایکو ورته وویل، یا بني آدم، څه شي غواړي او په څه شي پسې ګرځي؟ دوی ویل، پلار مو مریض دی او د جنت میوه راڅخه غواړي. ملائکو ورته وویل، بیرته وګرځئ، د پلار روح مو قبض سوی، یعنی د روح د قبضېدو وخت یې رانږدې سوی دی، دونه وخت نه لري چې خوراک وکړي. نو هغه ملائکې و آدم علیه السلام ته راغلې. حوا چې دغه نفر ولیده وی پیژندل چې دا ملائکې دي، نو پر آدم علیه السلام را وګرځېده، نه غواړي چې آدم علیه السلام وفات. آدم علیه السلام ورته وویل، ما څخه لیرې سه، ته وایې چې زه دې و دغه حال ته راورسولم، یعنی ته وې چې د درختې و خوړلو ته دې تشویق کړم، اوس غواړې چې یو بل کار وکړي؟ نو آدم علیه السلام ویل، ما او زما د رب عز وجل ملایکې سره پرېږده. نو ملک الموت روح قبض کړي، بیا نو ملایکو غسل ورکړي او ملایکو په کفن کړي، خوشبویه کړي، قبر یې ور وکیندي، په قبر کې له حد جوړ کړي، او بیا یې نو آدم علیه السلام شخ کړي، مګر د مخه تر شخېدو یې لمونځ پر ادا کړي، او بیا یې په قبر کې کښېښاوه، خاورې پر واچوه. بیا یې د آدم علیه السلام و اولادو ته وویل، یا بني آدم، هذه سنتکم، ای بني آدم، دغه ستاسې د شخېدو طریقه ده، ځکه د دوی شخېده نزده وه او نه یې لیدلې وه، حتی قابل یې هم نه ولیدی چې څنګه یې حابل شخ کړي. نو د شخیدو طریقه ملائکور وشول چې دغه طریقه د ملائکو په واسطه د اسمانه را نازل شوی او مشتر شول شوی او آدم علیه السلام پس له هغه ژوند څخه چې ټول د الله عز وجل په طاعت او عبادت کې تیر کړی و وفات په ټول عمر یې د الله عز وجل نافرماني نه ده کړې بې له هغه اول وار څخه چې د درختې څخه یې خوراک وکړ په ټول عمر نه سوه شپېته کاله چې د مځکې پر مخ ژوند وکړي بیا یې د الله عز وجل هېڅ نافرماني نه وکړه نو آدم علیه السلام اسوه قدوه امام او زموږ پلار دی عليه السلام دد عليه السلام تر وفات یو کال وروسته حوا عليه السلام وفات پس له آدم عليه السلام څخه حکم امر او نبوت د شیخ عليه السلام پر غاړه سو او په مځکه کې په عدل خیر او تقوا سره حکم کاوه مگر په دشتو او اوارم ځکه کې د قابل په قوم او اولاده کې فساد نشر سو جرائم پکښې نشر سو چې د هغې جملې څخه قتل او وژنه وه په خپل مابین کې هم قتلونه سره کول او د آدم علیه السلام هغه نور اولاده چې به پر دغه لارو تیرېدل هغه یې هم وژل نو نور هم فساد پکښې نشرېدی او دغه واقعات په هغه بیان کې ذکر شوي دي کوم چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یې روایتوي کوم وخت چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا قول د الله عز وجل ووایه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى نو يووي چه ده آدم عليه السلام ده أولاده دو نسل و يو يا هغا چه ده قابل سر و أو بل هغا چه ده آدم عليه السلام ده نور و أولاده سر پات يو يا پدشت أو أوارم زكه كي جوان كاوه چه ده قابل أولاده و أو هغا نور و يا پغرو كي جوان كاوه هغا چه پغرو كي اوسيدل پنورانو كي شايست و أو شده تقريبا بدرنگ وي مگر هغه چې په اوارم ځکه کې اوسېدل ښه دی ښایسته وي او نر یې بدرنګه و اوس نو ابلیس علیه اللعنه غواړي چې نور هم فساد تر ډېر لا ډېر نشر نو ابلیس هغه د دشت په خلقو کې چې د قابل قوم و ویو سړي ته د یو ځوان په شکل راغی او د هغه سره نوکر سو د هغه خدمت یې کاوه او په عین حال کې ساز او غزلې ورښولې شیطان دی د سړي په شکل نو ابلیس داسې یو شی جوړ کړي لکه هغه چوپانان چې ساس پکوي ږغوي نو داسې یو آواز یې کاوه چې خلقو تر اوسه نه و اورېدلی د دغه شي آواز د شاوخوا خلقو ته ورسېدی ساز اوري غزلې اوري حتی دا آوازونه و هغه خلقو ته ورسېدل چې په غرو کې وه نو هغه هم ورته رانږدې کېدل غواړي چې وای اوري چې دا څنګه او د څه شي آواز دا یې یاو د شیطان وظیفه او بل دا چې د قابل اولادې یوه ورځ د ځان دپاره اختر وټاکي په کال کې یوه ورځ د اختر کړ سره یوځای کېدل به میله بیې کول چې دغه د اختر په ورځ به ښځو و نورو ته خپل زینت او ښایست ښکاره کاوه نو هغه د غرو خلقو چې دغه د دشت د ښځو ښایست ولیدي تاثیر یې پر وکړ قرار قرار به د غرو څخه بعضي خلق دغه دشتو ته راتله او د شیف علیه السلام د شریعت څخه یو حکم دا و چې د قابل د اولادې سره که نر وي که ښځه اختلاط ګډ ژوند یا ملاقات حرام ویل د هغو سره به هېڅ تعلق نه لري مگر د دغه ښایست په خاطر به ځینې کسانو د شیف علیه السلام اطاعت نه کاوه د دغه تبرج او لوڅوالي څه تاثیر به لاندې سوه شهوت به پر غالبه سو او هغه دشتو ته به ورتله خو هلته به لرې ورته ناست وه ورته کتل بیې څو د غرو د خلقو څخه یو نفر د هغو د اختر په ورځ هورې هغه د دوی محفل ته ورغی ورداخل سو هلته یې ښځې ولیدې د هغو ښایست یې ولیدې نو بېرته راغی خپل ملګري او اشنایان یې خبر کړه نو ټولو غوښته چې دغه ښځې او د هغو ښایست وویني قرار قرار یې شروع وکړه او هغه د دشت خلقو ته ورتله چې د قابل د لونو سره مختلط او ګډ نو هلته ورغی او هغه ښځې لڅې وې ځکه د اختر ورځ یې وه او دوی هم په فاحشو کارو ورته راخته سوه چې دا د زنا شروع او ابتدا ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د الله عز وجل د دغه قول چې فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى تفسیر دغه دی چې په کون کې اول جاهلیت همدغه و او بیا نو په دغه ډول ډېر لوی فساد نشر سو شیخ علیہ السلام کوشش کاوه چې په پات خلقو کې هغه پات خیر او تقوا وساتي او خپل تاریخ دغه خلقو ته اختلاط څخه منع کول کوشش یې کاوه چې د فساد د نشرودو مخه ونیسي مگر شیطان په وسوسو شروع وکړه تر څو چې د قابل ډله ډیرېده او د شیخ علیه السلام ډله لږېده د هغه وخت څخه شیطان پر خلقو غالبه کېدی او حالات داسې روان و تر څو چې ادریس علیه السلام راغی ادریس علیه السلام چې نوم یې ادریس ابن یارید ابن مهلائل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم نو شیث علیه السلام د ادریس علیه السلام پنځم پلار ادریس د آدم علیه السلام په ژوند کې وزېږېدی او د آدم علیه السلام د ژوند څخه یو سل او شل کاله نیولی آدم علیه السلام تقریبا زر کاله ژوندی و نو ادریس علیه السلام د هغه په ژوند کې وزېږېدی د هغه سره تربیه سو او د هغه سره یو سل لو شل کاله ژوند تیر کړ څرنګه چې آدم علیه السلام نسو شپېته کاله ژوند کړی دی شپږم مسایل هم تربیه کړ نو کوم وخت چې آدم علیه السلام وفات سو او بیا تر هغه وروسته شیخ علیه السلام وفات سو الله عز وجل د آدم علیه السلام په نور اولاده کې ادریس علیه السلام په نبوت او رسالت غوره او اختیار کړ په حدیث شریف کې راغلی دی چې پس له آدم او شیخ علیه السلام څخه ادریس علیه السلام اول نبی دی او په بل حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ادریس اول هغه څوک دی چې په قلم یې خط نوشته کړی نو ادریس علیه السلام اول هغه څوک دی چې د خلقو په مابین کې لیکنه نشر کړې ده ابن کثیر رحمه الله د ادریس علیه السلام د قیافه او خویو دقیق وصف بیانوي او وایي چې پوره او جګ قطې و مخ یې ښایسته و ږیره یې ګڼه وه نمکي او خوشنمایه و لاسونه یې اوږده وه ځیګر یې برداره و غټ او هډور و غوښه یې لږ وه یعنی چاق او پنډ نه و د غوښو دخوا ډنګر و سترګې یې تورې او روښانه ځلانده وې خبرې یې آرامې کولې چپه خولهوالی یې ډېر و پښې او لاسونه یې آرام وه یعنی آرام به ناست و ډېر حرکتونه یې نه کول د تګ په وخت کې به یې ځمکې ته ډېر کتل فکر یې ډېر و یعنی همیشه به فکرجن و د الله عز وجل په خلق او قدرت کې به یې ډېر فکر او تأمل کاوه چهره یې غمجنه معلومېدل کم وخت چې به قهر ورغی آواز به یې لوړ سو کم وخت چې به یې خبرې کولې سبابه ګوته به یې ښورول سبابه تر بټې ګوتې وروسته دغه بله ګوته ده ادریس علیه السلام د شیخ علیه السلام پر شریعت باقی او پاتو مگر ځینې نور احکام او شریعتونه یې پر زیاتول ځکه دی رسول او رسول هغه دی چې ځان ته شریعت لري کم وخت چې ولیده چې فساد نشریږي او هغه د قابل ډله پر صالحه مسلمانانو تجاوز کوي نو یې جهاد مشروع کی جهاد یې د دین د احکامو جز وګرځاوه نو ادریس علیه السلام اول هغه څوک دی چې فی سبیل الله جنگ او جهاد کړی دی او اول هغه څوک دی چې فی سبیل الله په جنگ کې بندیان ولید خو اول هغه څوک چې د کفارو څخه غنیمتونه اخیستی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د غنیمتونو د اخیستلو اجازه یوازې رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه و امت ته سوې ده نو ادریس علیه السلام د سپرو او پیاده څخه یو لشکر جوړ کړ او د قابل پر قوم یې حمله وکړه هغه یې مات کړ او بندیان یې ځینې ونیول او د دغه وخت څخه د حق او باطل د شر او خیر په مابین کې جنګونه او جهاد شروع سو د ادریس علیه السلام د ژوند په باره کې نور ډېر معلومات نه دي ذکر شوي بې له دې څخه چې الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې د سورة مریم په 55 نمبر آیات کې فرمایي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خبل أمت فكتاب قرآن مجدك بإدريس قصة ذكرك بيانك بيشك شدي صديق نبيو ورفعناه مكانا عليا أو فورتكري دي مش دي دير الوردايت إدريس عليه السلام د ادریس علیه السلام د لوړو درجو څخه یوه هم داده هغه چې په صحیح حدیث شریف کې کوم چې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله یې روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپه د ادریس علیه السلام سره په تلرم اسمان کې ملاقات وکړ چې دا ډېر لوړ او عظیم مقام دی ابن جرير رحمه الله ده مكانا عليا ده ترجمة او تشريح بمتعلق روايات كي شده دي تخ مقصد شري شده موضوع ذن مفسرين او ده تاريخ دير راويان يهم بيانوه كسهم ده ده روايات او ترجمة بمتعلق صحيح حدث نذي لدل سوي خسرنگ شده موضوع پا كتابوك دير بيان سوي ده زبه هم دلتا دلتا بيان كن ابن حاتم او نور ده هلال ابن يسار تخ روايات كوي تويل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ده كعب ابن ابي رضي الله تعالى عنه سخ بستنا وقت شذهم حاضروا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكعب توه ده الله عز وجل ده داق قول سمعنا ده شفرماي ورفعناه مكانا عليا رون كعب ابن ابي رضي الله تعالى عنه ده صحابه الكرام ودلوي علماء وسخوه خو په عین حال کې د بنی اسرائیلو د علوم و معلومات هم درلود نو صحابه کرامو د هغه شیانو پوښتنې د کعب ابن ابی رضی الله تعالی عنه څخه کولې چې د دوی سره به د هغه شی په متعلق کافي معلومات نه و او صحابه کرامو که به د یو شی په باره کې کم معلومات نه کړ پیدا بیا به د بنی اسرائیلو د علومو څخه اخذ کاوه او ابن عباس رضي الله تعالى عنه چې دغه آیات په تفسیر کې شی نه کوي پیدا نو یې د کعب ابن ابي رضي الله تعالى عنه څخه پوښتنه وکړه او کعب رضي الله تعالى عنه د اسرائیلیاتو قصه ورته بیان کړه او د اسرائیلیاتو په باره کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مې منی او مې ردوي نو د ادریس علیه السلام په باره کې اسرائیلی روایت چې کعب رضي الله تعالى عنه یې بیانوي دا چ الله عز وجل و ادریس علیه السلام ته وحی نازل کړي چې زه هر ورځ و تا ته دوه ثوابونه درکوم لکه ټول بني ادم چې د خیر عمل کوي یعنی د ادریس علیه السلام د ژوند په موده کې چې ټول خلق څونه صالح عمل کوي هغه حساب کیږي او ادریس علیه السلام ته د هغه په مثل ثوابونه ورکول کیږي نو خپل عمل خو خپل وو او هغه د زمانه د ټول خلقو د نیک عمل په اندازه هم ثوابونه ورکول کېده چې دا د الله عز وجل د طرفه فضل احسان او اکرام نو دا خوښ او بل چې ښه عمل ډیر او دا عمل د عمر په ډیروالي ډیر دی ځکه هر ورځ د ټول خلقو د ښه عملو په اندازه د ته هم ښه عمل لیکل کېدی او په ملائکو کې یو ملکه د ده دوست او محبه وه چې ګای وخت به د ده ملاقات ته راتله نو یو ورځ هغه د ده دوست ملائکه ورته راغله ادریس علیه السلام ورته وویل الله عز وجل خبر راکړی دی تر څو چې زه ژوندی یم هره ورځ چې ټول خلق څونه ښه عمل کوي هغونه ښه عمل ماته هم لیکل کېږي نو ته ملک الموت ته ووایه چې زما د روح قبضول وځنډوي د پاره د دې چې زما په ښه عمل کې زیاتوالی راځي هغه ملائکې ورته وویل چې زما خو څه په وسه نه دي پوره او ملک الموت هم معموره ده خو بیا به هم زه کوشش وکم نو یې ادریس علیه السلام د وزرو په مابین کې ورسره واخیستی تاسې پوهیږئ چې د انبیا علیه السلام وضع خاص ده تر هغو یې روح نه قبضیږي تر څو ملک الموت اجازه ځینې وانخلي حتی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره هم دغه وضع وسو کم وخت چې رسول صلی الله علیه وآله وسلم ته اختیار ورکړل شو چې ابدي ژوند غواړي که د الله عز وجل ملاقات رسول صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل بل الرفیق الاعلى من الجنه نو یې ادریس علیه السلام د وزرو په مابین کې ورسره واخیستی او بیا هغه ملکه و اسمان ته پورته شوه کم وخت چې تلرم اسمان ته ورسېده دغه ملائکه د ملک الموت سره مخامخ شوه نو دغه ملائکه ځینې وغوښته چې د ادریس علیه السلام د روح قبضول د څه مودې لپاره وځنډوي ملک الموت ورته وویل ادریس چیرې دی ملک ویل هغه دغه دی زما سره دی ملک الموت ویل یا للعجب ډېره عجبه ده الله عز وجل امر کړم چې د ادریس علیه السلام روح په څلورم اسمان کې قبض کړه ملک الموت ویل ما د ځان سره وویل څنګه یې په څلورم اسمان کې روح قبض کړم او دی په مځکه کې دی څوک او څه شی به تلرم اسمان ته راولي نو د ادریس علیه السلام روح هلته په تلرم اسمان کې قبض شو نو کعب رضی الله تعالی عنه ویل دغه د الله عز وجل د قول ترجمه ده چې فرمایي ورفعناه مکانا عليا ادریس علیه السلام هلته لوړ پورته کړ شو لکه عیسی چلوړ بوتلسو مگر د عیسی علی السلام روح ندی قبض سوی تر اوسه ژوند دی اما د ادریس علی السلام روح هل تقبض اوس نو ادریس علی السلام وفات سو او بل نبی نرا ولی جلسو بشر د آدم شیز او ادریس علیهم السلام پر شریعت پریشود سو او بیانو فساد نشر سو خلق نور هم پر خپل فسق او پجور زیاتوب کاوه مگر بیا هم ټول موحدین و تر دغه وخته د بتانو عبادت نو نشر سوی د آدم علیه السلام تر وفات وروسته خلق نور هم زرکاله پر توحید پاته و هو فسق فجور او فساد پکشی و مگر موحدین و د بتانو عبادت یې نه کاوه. الله عز وجل فرمایي كان الناس امه واحده طول خلق يو موحد امته ترسو بخلقه كي دبوتان وعبادت شروس وسنو سنغ او فتدول بخلقه كي دبوتان وعبادت شروس او نشر هذا داس او فجدو دا آدم عليه السلام تروبات برست زركال تدير مدد داهم خلق طول موحدين و عقيدة ويواء الله احتوى مگر فسق او فساد بخلقه كي موجود و خو په دغه موده کې نیک او صالح خلق هم موجود و. خلق بورتله د هغو عزت او احترام به کاوه ښه خلق یې خوښ و. عام خلق که څه هم پخپله په فسق او فساد اخته و خو د ښو خلقو سره یې علاقه درلوده. لکه دغه نور به چې وینې یو سړی به د علماو د ښو خلقو او نیکانو صفت کوي خوښ به وي خو پخپله دی د هغو پر لار نه ځي. دغه عادت د خلقو په مابین کې نشر و. امام بخاري د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه د الله عز وجل د دغه قول په ترجمه او تفسیر کې روایت کوي کوم چې الله عز وجل د سورة نوح په درویش نمبر آیات کې فرمایي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويل دغنمنا مثلا ود سواع يغوث يعوق نسر داد صالحين او شوخ القنمنا دي شد نوح عليه السلام تربيع سات دمخه نوح عليه السلام بقبيله او قوم كي موجود كم وقت دغ صالح خلق وفات شيطان ددوي د قوم فزلوك ورواچول چپر هوغو دایو كم چې دغ صالحين بدواعد او درس د پاره په مجلسو کې چې نستل حالت یو علامه یو دبرک شیر او پر دغه دبرو د هغو د هغه صالحینو نمونه شیر دا د پاره د چې هغه خلق مو هیر نسی او په یاد مو دا دبرې به د هغو یادګار او د هغه نیکو خلقو قوم هم دا کار وکړ ویل دا دبره وات دا دبره یعوق او دا نصر دی دغه رنګ ټول دا دبرې ښول دی او چا یې عبادت نکاوه بیا هم خلق موحدین و کم وخت چې د دغه جل او نسل خلق مرس و دوی خو د دغه ډبرو په کیسه خبر و د ډبرو عبادت یې نه کاوه او نور نوي نسلونه چې راغله چې د دغه ډبرو په کیسه نه و خبر نو یې دغه ډبرې مبارکې بللې او ځانونه یې پورې مشل. په عین حال کې علم هم رکس نو د دغه ډبرو عبادت شروع الهه و بلل. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي دغه بوتان چې د نوح عليه السلام په قوم کې و په ورسته کې بیا په عربو کې نشر شو چې دا د الله عز وجل دغه قول ترجمه ده چې فرمایي ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا چې دا صالح انسانان و او د هغو ډبرو چې د هغو د ناستې د ځای علامه وګرځېده عبادت وسو او شرک نشر ترسو چې دغه شرک او بت پرستی د خلقو اصلي دین وګرځي او په ټول بشر کې یو واحد هم نصفات ټول مشرکان سو به له نوح عليه السلام څخه چې هغه یوازې پر توحید او د الله عز وجل پر وحدانیت پاتو. اوس نو د نوح عليه السلام شجره نوح ابن لامت ابن متوشالح ابن ادريس چې ادريس دنوح عليه السلام دني كبلار فداغ وقتوكي دخلقو عمرنا زياد هر يوابا فسووكا لو جوند كاوا فخبل نوح عليه السلام ترزر كالا زياد جوند كري فداغ وقتوكي چه كفر شرك او دبوتان وعبادت نشرسو د نوح علی السلام بعثت وسو. نوح علی السلام د الله عز وجل پر رسالت غره او اختیار کړو. هغه حدیث شریف چې امام بخاری د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی، رسول علیه الصلاه والسلام وفرمایل چې د آدم او نوح علیه السلام په مابین کې لس قرن و. قرن سلو کلو ته ویل کیږي. نو پس له وفات څخه د آدم علیه السلام زر کاله ټول خلق مسلمانان او موحدین و. هو گناهونه فجور فساد موجود و، خو شرک نو. او بیا د شیطان په وسوسه بوتان پیدا شو او د هغو عبادت شروع شو. او بیا د بوتانو عبادت اصلي دین وګرځېدی، سو توحید او ایمان نیست او نابود شو او خلق مشرکان شو. نو نوح علیه السلام راغی او د الله عز وجل د دعوت په لار کې ډیر زیات کوشش وکړ. الله عز وجل په سوره نوح کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله عز وجل فرمائي بشك مجلية جلي ونوح لدو قومته شو وبر وخفل قوم لما خطر ديك سخت أو درناك عذاب ورتراس. نوح عليه السلام ده بيري بحالتك وخفل قوم تورغي ده هغا عذاب تخبيري ديك بردوي بنازلسي. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لطفا تتوار